Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. İçinizden, sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki, hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır. Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır. Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. 3 kişinin gizli konuştuğu yerde 4.'leri mutlaka odur. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde 6.'ları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler. Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen 2 yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları ne kötü şeydir. Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir. Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar. Allah levh-i mahfuzda, "Andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim," diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa, Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah, onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Bundan ibret alın. Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır. Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse, bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da İmanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır. Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır. Andolsun ki, onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez. Onların kalplerinde sizin korkunuz, Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir. Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgiyicidir, çok merhamet edicidir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. O, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz! Biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun ki onlarda sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda o hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kâfirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Ey peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup, başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse, onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kâfirlerin, kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. Allah, kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Hani bir zamanlar Musa kavmine, "Benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde, bana niçin eziyet ediyorsunuz?" demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırdı. Allah, yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim," demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler. Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur. Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" deyince havariler, "Allah'ın dininin yardımcıları biziz," demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Ey Muhammed! De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize. Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir. Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor. Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar. Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler. Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar savaştayken eğer Medine'ye dönersek andolsun ki daha güçlü olanlar daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım diyeceği an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır. O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar, bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, Hayır. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe, onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür. Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir. Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip, Allah da onu peygambere açıklayınca, peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da, "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi," dedi. Ey peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Kıyamet günü kâfirlere, ey inkar edenler! Bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir. Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz! Sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir. Ey peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu. Yüce Allah doğru söylemiştir.